Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 lutego jest 9. Małgorzata Majborska-Plaszmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, jak Kamil Stoch to robi. Wczoraj zdobył 3. olimpijski złoty medal, 1. na igrzyskach w Pjongczangu. A także o ostrych słowach premiera Izraela i prezydenta Ukrainy pod adresem szefa polskiego rządu i o międzyresortowym zespole do spraw zwalczania przejawów faszyzmu. Trzecie olimpijskie złoto dla Kamila Stocha. Wczoraj zdobył je na dużej skoczni w Pjongczangu. Wcześniej dwukrotnie triumfował w Soczi. O Kamilu Stochu Tomasz Korastowski. Jak on to robi, pewnie Państwo pytali bądź pytają. Dlaczego tak ten Stoch wygrywa, co chce? Jaki jest? Tuż po konkursie zapytałem skoczków. Jaki jest ten nasz mistrz? Maciej Kot. To jest maszyna, w której jest wiele trybików, które muszą być naoliwione i które muszą ze sobą współgrać. Od dobrej fizjologii, morfologii, od tego jak Kamil jest zbudowany, po mocną psychikę, po mocne nogi, które on ma, czyli tą petardę w nogach. On jest w stanie to wszystko złączyć i wtedy, kiedy trzeba, to wszystko wykorzystać. Stefan Hula. Trzeci medal, no pisze własną historię, jest niesamowity. Bardzo mocny przede wszystkim w głowie, psychicznie. Zdecydowanie wie, czego chce i robi to. I na koniec inny mistrz, Adam Małysz. Co w przypadku Stocha decyduje? To jest waga, to jest jedzenie, to jest trening, to jest wypoczynek, to jest regeneracja, to jest podejście. Każdy szczegół musi zagrać i Kamil taki jest. I to powoduje właśnie, że jest się mistrzem. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Jutro w Pjongczangu konkurs drużynowy i kolejna szansa na medal. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko skrytykował w rozmowie z Mateuszem Morawieckim jego wypowiedź o Bohdanie Chmielnickim. Wyraził też zaniepokojenie w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Prezydent Ukrainy i premier Rzeczpospolitej Polskiej spotkali się podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie kancelarii ukraińskiego prezydenta, Petro Poroszenko nazwał skrajnie szkodliwą dla dwustronnych stosunków wypowiedź Mateusza Morawieckiego o Bohdanie Chmielnickim. Polski premier kilka dni temu zaznaczył, że w powstaniu chmielnickiego zginęło około 100 tysięcy Żydów, a samo powstanie było pierwszym akordem upadku Rzeczpospolitej. Petro Poroszenko zaapelował do Mateusza Morawieckiego o to, aby, jak czytamy, polskie władze powstrzymały się od kroków, które mogą zagrozić pozytywnym osiągnięciom w dziedzinie dialogu historycznego. Jak napisano, ukraiński prezydent zwrócił też uwagę na przyjętą przez polski parlament i podpisaną przez prezydenta nowelizację ustawy o IPN. Petro Poroszenko podkreślił, że jest zaniepokojony polskimi regulacjami prawnymi. Budząca na Ukrainie kontrowersje nowelizacja ustawy o IPN przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności za negowanie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Groby na szefa polskiego rządu posypały się wczoraj również ze strony Izraela za wypowiedź, której zapewniał właśnie w związku z nowelą OIPN, że nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy sprawcy. Chodzi o dalszą część wypowiedzi. Tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ocenił, że słowa premiera Morawieckiego są oburzające. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu, oświadczył szef izraelskiego rządu i zapowiedział, że wkrótce porozmawia z Morawieckim. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w specjalnym wydanym po północy oświadczeniu napisała, że głos premiera Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo. Powstanie międzyresortowy zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstw inspirowanych na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Z wnioskiem o jego powołanie wystąpił do premiera szef MSWiA Mateusz Morawiecki, odniósł się pozytywnie do inicjatywy ministra Joachima Brudzińskiego. Iwona Szczęsna. Według premiera powołanie rządowego zespołu zasługuje na poparcie. Nie mamy się czego wstydzić dzisiaj, ale bardzo dobrze, że pan minister Brudziński jeszcze dodatkowo chce uciąć łeb tej hydrze. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski powiedział, że zespół powstanie bez zbędnej zwłoki. Przygotowywany jest projekt ustawy przewidujący kary za propagowanie ustrojów totalitarnych, także na imprezach zamkniętych. W pracach zespołu oprócz przedstawicieli ministerstw i służb, takich jak policja czy straż graniczna, będą mogli uczestniczyć także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się obroną praw człowieka.

dzisiaj zaczęliśmy trochę nietypowo, bo postanowiłam podzielić się z wami piosenką, która mnie ostatnio tak naprawdę zachwyciła. No i jest także ta piosenka o tym, jakie to ważne, aby zachować w sobie odwagę i radość dziecka. Śpiewała Lola Marsz. Podobało się czy nie? No, dziwne, to smętne. Tak myślałam. Tak myślałam, to dobrze, to zróbmy tak. Tę piosenkę dedykuję waszym rodzicom. Nie? Też źle? Dziadkom? Moja mama woli muzykę taką taką fajną. A, dobrze. To w takim razie... A, tata to taką poważną. To zrobimy tak. Następnym razem będzie dum dla mamy, a potem... Ale muzykę klasyczną także. No, prawda? To... Emitujemy tutaj w Zagadkowej Niedzieli. Tak. Witam serdecznie zagadkową ekipę. Jest z nami debiutantka Hania. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Juliusz, stały Dzień bywalec. Dobry. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. A, zabrakło jeszcze kogoś. Kogo? Hanka Poranka. No jasne. Coś mi się zdaje, że dzisiaj do zagadkowego studia przybyli ludzie sukcesu. Czy to prawda? W jakim sensie sukcesu? Bardzo wprost. Po prostu wczoraj był dzień wielkiego sukcesu. Julku. Nie, moje siostry, nie mój. No jeżeli siostry, to i trochę twój pewnie. Nie. Pochwal się, bo Marta miała dzisiaj tutaj z nami być, ale w tej Była chwili nas leniwa, słucha. Bo się zjadło za dużo leniwy. Ach, tam leniwa dzisiaj, ale wczoraj przecież. Wczoraj otrzymała, zdaje się, puchar. Tak, trzecie miejsce. Ale tak mówisz, wiesz, no bez jakiejś dumy. No, nie jest nic takiego wow. Nie? Dla mnie to jest wow. Marto, gratulujemy. No a teraz w takim razie zabieramy się za co? Za naszą... Zagadkę. Gotowi jesteście? Tak. Tak. Uwaga, podpowiedź numer 1. Naukowcy obliczyli, że w każdej sekundzie na świecie sprzedaje się ich aż 57 sztuk. To dużo jak na sekundę. No. Bardzo dużo. Ale co to może być? No nie wiem. Coś do jedzenia albo coś do jakaś rzecz. Ale lepiej, jedną sekundę. Lepiej tego nie jeść. Pierwsze z nich trafiły na światowy rynek dokładnie 60 lat temu, czyli mniej więcej wtedy, kiedy wasza babcia albo wasz dziadek byli dziećmi. Ale przy pani lepiej tego nie jest w sensie, że trujące, czy że nikt nie wie. To jest po prostu niejadalne i to jest podpowiedź dla was bardzo ważna. Bohater naszej zagadki znajduje się na liście 100 najważniejszych wynalazków wszechczasów. Do jedzenia? Nie, nie, to jest głodny jesteś. Jadłeś nie. śniadanie? Ale mówi pani, że to jest niejadalne. Bo to nie jest jadalne i zaraz się okaże dlaczego. A, bo to metal możliwe. A, no fakt. Bohater naszej zagadki jest nieco wypierany przez nowoczesne technologie, ale jeszcze długo będzie niezbędny. Wiecie, co może go zastąpić? Telefon. Może go zastąpić na przykład klawiatura komputera, ale na pewno nie we wszystkich sytuacjach. Telefon. Jest to rzecz, i tu masz rację, ta rzecz wcale nie jest duża. Telefon. Jest za to bardzo, ale to bardzo pożyteczna. Telefon. Mama korzysta z tego w pracy. Hania i ty, Julku, wszyscy używacie go w szkole codziennie. Podczas niemal każdej lekcji, może poza WF-em. No nie wspominając o domu, w domu także używacie. Książkę? Go, to jest on. Bohater naszej zagadki, uwaga, na samym czubku ma metalową kuleczkę. O, to chyba długopis. I wiecie co? Ta kulka może się obracać. A, jest maleńka. Kula ziemska, a nie. Ma średnicę 1 mm. No, znam takie osoby, które mają całe ich kolekcje. Ja też do takich osób należę. To co, stawiamy na co? Hania. Długopis może. Julku? Codziennie tego dotykam. Tak, codziennie dotykasz. Powiem więcej. Chyba nie ma na tej kuli ziemskiej osoby, która nie miałaby choć raz w dłoni bohatera naszej zagadki. Na pewno są jakieś dzieci takie. Musisz się zdecydować. Albo i nie musisz. Jeśli potrzebujesz jeszcze czasu na zastanowienie, ciekawe co nam powie pan Kuba Strzyczkowski. Wkład ma zielony, niebieski lub czerwony. O każdej porze nim pisać możesz. Gdyby nie on, to pewnie nie zdołałaby zanotować tylu znakomitych przepisów, na przykład nasza babcia. Thank you. się do ciastka mała, tłusta łapka ciastek, ciepła blaszka na buzi, rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie. Pachnie domem dom. Blask, blaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. A w nocnej krainie, w słodkiej plastelinie, w chmurce mlecznej pianki, w poduszce śmietanki, w oparach okruszku, słodko śpi. Wkład ma zielony, niebieski lub czerwony. O każdej porze nim pisać możesz. A my witamy panią Jasminę, 6-letnią, która dzwoni do nas z Lubiszyna. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jasminko, tak? Mogę się tak do ciebie zwrócić w ten sposób? O, czy pani Jasmino lepiej byłoby? Dobrze, człowiek ma gotową odpowiedź na zagadkę tutaj. Bardzo proszę, powiedz, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Długopis. Fanfary poproszę. Tam, ta, tam, tam, tam, tam. Pięknie. Jasmina, do czego długopis przydaje ci się najbardziej? Do pisania. Świetnie. A gdybyś teraz wzięła do ręki długopis i chciała napisać życzenia dla siebie samej, to... To co byś napisała? Życzenia dla siebie samej. Ja to samo was zapytam. Dużo zabawy. Świetnie. Haniu, a ty gdybyś miała napisać życzenia dla siebie? No, żebym dobrze się bawiła zawsze. Też? Julku, a ty masz pomysł? Ja dla siebie życzenia? To ja bym miał więcej sukcesów i żeby trener nie odchodził. I żeby trener nie odchodził. Trenerze, jeśli nas słyszysz, nie odchodź, bo jak dziecko prosi, to jest ważna bardzo prośba. Bardzo dziękujemy, Jasmino, tobie. Dziękuję wam. A w nagrodę, dziękuję, jeszcze garść informacji. Słuchajcie, długopis to narzędzie do pisania, rzecz jasna, prawda? No tak. Wynalezione, uwaga, w 1938 roku przez węgierskiego artystę i dziennikarza László Biró. Po wybuchu wojny, II wojny światowej, uciekł on z ojczyzny i dotarł do Argentyny, gdzie ze swoim bratem, George'em, udoskonalali ten wynalazek. Po raz pierwszy wyprodukowano go w Buenos Aires podczas II wojny światowej. Wtedy właśnie László Biró sprzedał swoje udziały komuś, kto zajął się produkcją długopisów na masową skalę. Dlaczego? Ponieważ potrzebowali ich piloci. Po co pilotowi jest długopis? No to posłuchaj, ponieważ długopisem można pisać bez względu na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ustrzem tak samo. Tak, to prawda, wszystko prawda, no, ale może chcieli długopisem pisać. No i gdyby nie długopis, zresztą ołówek się ściera łatwiej, zgadza się? No, tak. No a gdyby nie długopis, no to długopis jest fajniejszy. To nie powstałoby wiele wspaniałych i wartościowych. Wiecie, co mam na myśli? Co by nie powstało, gdyby nie długopis? Nie byłoby wierszy tu Wima i takich innych poetyckich rzeczy. Nie, wiele interesujących. Nie byłoby muzyki. Książek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, w co bawili się wasi pradziadkowie albo prapra-pradziadkowie? No, jak pan man mówił, to biegali i sobie skakali i szukali min i takich zabawek. A o kim pan man mówił wtedy, pamiętasz? O swoim dzieciństwie. On nie mógłby być twoim prapra-pradziadkiem. To za ręce. Ale pradziadkowie mieli pewnie coś w tym stylu. Hania, ale to pomysł? Fajne mniejsze hobby. Moja babcia jakby czasami, prababcia jakby, albo na przykład babcia się na trzepaku wieszała czasami. Huśtała, no tak, moja mama też, ale pradziadek? Szczerze wam powiem, że ja też. Pradziadek. Aha. Może grał w piłkę. Obkrążył kulę ziemską, bo wyjechał tam na wojnę. A dzieciństwo to się bawi na podwórku. No nie może. Każdy w tej chwili bawi się na podwórku, prawda? Ja trochę się te czasy ty akurat tak zmieniły. Słuchajcie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na wystawę Entliczki, Pętliczki, Czarodzieje i Księżniczki. Co tam zobaczymy? Zobaczymy grafiki i rysunki europejskie, które powstały od drugiej połowy XVIII wieku do lat 30. XX wieku, ale także zabytkowe zabawki, serwetki z motywami baśniowymi. Dowiemy się, do czego służyły latarnie magiczne i będziemy mogli zagrać w jedną z dawnych planszowych gier. I tu, moi drodzy, ciekawostka. Pierwsze gry planszowe zaczęły powstawać najprawdopodobniej ile lat temu? Już jak byli ci, no, pradawni ludzie. Aha, 7000 lat temu. W starożytności na przykład, w Mezopotamii, Egipcie czy Rzymie, gry planszowe cieszyły się dużą popularnością, ale grali w nie przeważnie ludzie dorośli. Wyobraźcie sobie, że najstarsza istniejąca gra planszowa świata ma w tej chwili już ponad 4600 lat. Dobra. A jaka to gra? A nie wiem jaka, wiesz, ja ale wiem, krzyżyk, że nazywana jest grą królewską i pochodzi z Ur. No ponieważ pierwsze egzemplarze zostały odnalezione przez archeologów w grobowcach królewskich na terenie ruin starożytnego miasta Ur w dawnej Mezopotamii. A wiecie, co za chwilę się stanie? Już za momencik. Tutaj u nas w zagadkowym studiu. Gość. Aha, stanie się to, co jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki magii radia. A nie książek? Właśnie. Też. Na przykład jest grudniowa noc, siarczysta zima, śnieżna zadymka, za rogiem czeka konny tramwaj, a pan dozorca oświetla nam drogę lampą naftową. Ściskamy pod pachą szmacianą lalkę, pluszowego misia i próbujemy nadążyć za tatą, która stawia 7-milowe kroki, jak to na dużego tatę przystało. No ale kroki mieszają się, bo w każdym dorosłym mieszka dziecko, którym ten dorosły kiedyś był, a w każdym dziecku mieszka dorosły, którym to dziecko kiedyś się stanie. Thank you. Skąd wydobywa się ta muzyka? Z tego pudełka, które niby było na ciastka. Na ciastka? Pan tak powiedział. No musiałem coś powiedzieć. Serdecznie witamy pana Jerzego Lemańskiego z Muzeum Techniki w Warszawie. Dzień dobry. Pani, dzień dobry wam. Ty jesteś Julek, a ty jesteś Ania, tak? Hania. A, Hania. To w takim razie witam przede wszystkim Julka i Hanię i witam wszystkie dzieci, które są przed odbiornikami. W jakie czasy pan nas zabrał? A no właśnie, wy chyba nie wiecie, o czym będziemy rozmawiali. Właściwie w czasy różne, bo na pewno wstecz. Na pewno przeniesiemy się wstecz, ale chciałbym może tak troszeczkę naprowadzić, żebyście wy sami powiedzieli, bo ja bardzo lubię z dziećmi rozmawiać, tylko muszę wam powiedzieć, że mam jedną bardzo poważną wadę. Otóż jestem niesłychanie leniwy i nie wszystko mi się chce mówić. I dlatego będę chciał, żebyście mi trochę podpowiadali czasami. Czy wiecie, co to jest prąd? No. Jakiego? Prąd. Prąd? A, to prąd? Takie, to... takie coś, co przepływa przez kable, przez to działają wiele urządzeń. No dobrze, działają. A widzieliście kiedyś prąd? O, tak. Gdzie? W spięciach, jak jeżdżą tramwaje. No rzeczywiście, dobrze. W spięciach są takie i wtedy można zobaczyć prąd. No tak, prąd. To można zobaczyć spięcie, powiedzmy, ale dobrze. Kochani, a czy prąd był zawsze? Nie zawsze. Był zawsze. W człowieku też jakby prąd. Tutaj jedno z was ma rację i drugie z was ma rację. Dlatego, że prąd rzeczywiście jako taki był zawsze, ale ludzie go nie znali. Ludzie nie wiedzieli, nie potrafili w ogóle, co prawda już starożytni Rzymianie wiedzieli, że jest jakaś siła taka nieznana zupełnie, bo na przykład gdy ocierali bursztyn o sukno, to potem ten bursztyn przyciągał jakieś tam kawałki kurzu czy coś takiego. I oni wiedzieli, że to jest jakaś niezwykła siła. Ale człowiek nie potrafił opanować tej siły. Opanował dopiero całkiem niedawno. Tak naprawdę z prądu zaczęliśmy korzystać 120 lat temu. A wcześniej nie było. I to jest bardzo interesujące, jak wyglądało życie, dzieciństwo naszych pradziadków, prapradziadków. W jaki sposób, panie Jerzy, ci pradziadkowie słuchali na przykład muzyki? Zaraz. Skoro nie było prądu. Może najpierw teraz, ja bym chciał was zapytać, co jest w ogóle na prąd? No, na prąd, multum rzeczy. No to słucham, wymieniajcie. Co jest takie, co by nie działało bez prądu? Telefon, radio, bardzo dobrze. Radio, komputer. Tablet, telewizor. Tablet, konsola, Xbox. Tak jest, do gry. No właśnie. To wtedy, dawniej, jak tego nie było... I lampy, słuchawka. A no słuchawki nie bardzo, no słuchawki, w słuchawkach jak się słucha, to też tam jest muzyka, która działa, gra tylko dzięki temu, że jest prąd. No właśnie. No to jak w takim razie słuchano muzyki wcześniej? Wcześniej? No grało się, grali takie rzeczy i grali na koncertach. A no właśnie, więc człowiek, żeby posłuchać urządzenia jakiego, żeby posłuchać w ogóle muzyki, to miał takie możliwości. Albo posłuchać jakiejś orkiestry na żywo, albo samemu sobie zagrać i zaśpiewać. Albo mieć kolegę, który potrafi zagrać, albo koleżankę, albo właśnie kupić sobie to, co tutaj dzisiaj nas przywitało. A czy w tym czarodziejskim pudełku, które nazywa się jak? Czy wpadliście już na trochę gramofon? Nazwy? Nie, to jest coś starszego Haniu, od gramofonu. To może spróbujmy z dziećmi. Jak to może się nazywać? Ten instrument, bo to jest instrument w tej taki chwili. Mechanizm bardziej. Taki mechanizm bardziej. Pozytywka. O, dobrze, skąd wiedziałeś? Pozytywka. Bo takie ciotro, tak sobie skojarzę. Świetnie, to jest pozytywka. Ile pan ma tam melodii w środku? Jest jedna melodia, dlatego że z pozytywką było trochę inaczej. Dzisiaj jak kupicie płytę, ja wam pokażę, jak ta płyta wygląda, wyjmę tutaj w ogóle. Dzisiaj jak się kupi płytę, no to ta płyta zawiera 10, 20, 30, czasami nawet i 50 utworów. Natomiast dawniej, to jest ta płyta właśnie... Taka płyta zawierała jeden utwór, który trwał kilkanaście sekund. Zaraz, a proszę mi pokazać tę płytę. Proszę bardzo. Powiemy dzieciom, jak ona wygląda. To jest metalowa, twarda płyta. To jest blaszka, dokładnie. No to jest płyta blaszana. Ta blaszka ma w środku rowki, takie dziury właściwie, nie rowki, różnej wielkości. Ale ja też pani powiem i wam też powiem. Aha. Te otwory wcale nie są takie ważne. Te otwory są po to, żeby z drugiej strony były zadziorki. I te zadziorki dopiero są ważne. Spróbuj dotknąć tak delikatnie ręką, Julek. Au, czujesz? Ostre. Chcesz, Ania, zobaczyć? Ja podejdę do siebie. A ja jestem bardzo ciekawa, czy każdy w swoim domu taką pozytywkę miał? Nie każdy, dlatego że te pozytywki były jednak dość drogie. Tu jest problem. One były bardzo, bardzo kosztowne. W dodatku, jeżeli na przykład się zmieniało pozytywkę, należało zmienić płyty. Czyli ze starej pozytywki płyty stare nie, do nowej pozytywki nie pasowały. A z którego wieku ta pozytywka pochodzi? To jest z XIX wieku. Autentyczna pozytywka z XIX wieku. Tak, bo właśnie w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, mechanizmy zegarowe, bo tu jest mechanizm zegarowy, taki sam jak były w zegarkach waszych dziadków, tych zegarkach, które jeszcze nie działały na baterie. I mechanizmy zegarowe były już tak doskonale przez człowieka rozpracowane, już były tak zaawansowane technologicznie, że mogły służyć również do odtwarzania muzyki. Przecież zauważyliście, że zanim ja otworzyłem muzykę na tej pozytywce, to ja musiałam ją nakręcić. Ja spróbuję to zrobić jeszcze, o. Tu jest taka dźwignia, którą się nakręca cały mechanizm i teraz gdybym włożył płytę i przycisnął odpowiedni guzik, ta płyta od nowa mogłaby zagrać. Ja myślę, że ona zagra jeszcze dzisiaj nie raz, ale teraz może tę piosenkę, którą mam na myśli, zadedykujemy komuś, kto jest w naszej rodzinie bardzo ważny, kto zawsze ma dla was czas, kto zazwyczaj ma anielską cierpliwość i życiową mądrość. No i zna się... Aha, na wielu rzeczach. Myślę, że na XIX-wiecznej pozytywce także. Codziennie rano wraca z zakupami, niesie ciężkie torby i lekkie wspomnienia. Idzie bardzo wolno, przystając czasami, patrzy jak wokoło świat się zmienia. Kroi cienko chleb i robi nam śniadanie. Pyta z niepokojem, czy to nie za mało. Jeśli jakaś resztka na stole zostaje, zjada ją cichutko i nieśmiało. Babcia, nasza babcia, jasna jak poranek, chodzi w ciepłych kapciach i w domu zostaje. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Babcia, nasza babcia, dobra jak niedziela, każdą chwilę łapcie, zostaną wspomnienia. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Nigdy wieczorami nie czuje zmęczenia, czasem boli ją serce, ale to się zdarza. Kiedy dzień odchodzi, przychodzą wspomnienia, drżącą ręką zrywa kartkę z kalendarza. Ona nas przytuli i powie dobranoc, ona zaceruje wszystkie nasze rany, przyszyje do serca słowa, co zostaną. Ucałuj jej rękę, bo jesteś kochany. Babcia, nasza babcia, jasna jak poranek, chodzi w ciepłych kapciach i w domu zostaje. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Babcia, nasza babcia, dobra jak niedziela, każdą chwilę łapcie, zostaną wspomnienia. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. No to chyba już. Przyjechaliśmy razem z panem Jerzym Lemańskim. Tylko dokąd? Na rowerze? Bo wiesz. Źle? Nie, tylko tak. Masz do wyboru. Zobacz, człowieku, był samolot, rower, teraz co? Pociąg? Dokąd przyjechaliśmy? Wtedy na rowerze to na peron, a teraz pociągiem, albo ja wiem. No, pan Jerzy pewnie wie, dokąd nas zabrał w tę historyczną podróż. Ja nie słyszałem tych dźwięków, ale zawieram was teraz w XIX wiek, proponuję. O, bo znowu warto porozmawiać o czymś, co też jest na prąd. Czym jeździcie po mieście? No, rowerem. Rowerem wy, ale jeżeli wy nie jedziecie na przykład z rodzicami, no autem nie zawsze, bo z autem to jest tak, że nie wszędzie można wjechać, że... Tramwajem? O, na przykład tramwajem. Albo czym jeszcze? Pociąg. Po mieście to raczej nie. Autobusem. Też można. I czym jeszcze? Pociągiem. A coś takie najszybsze? I dostępne metro. Najbardziej. O, właśnie, metro. Kochani, 120 lat temu, czyli w czasach tej pozytywki, ludzie też chcieli przenosić się z miejsca na miejsce w mieście, ale tramwajów elektrycznych nie było. Chociaż tramwaje jako takie były. To w takim razie, co to były za tramwaje? A no właśnie, to posłuchajcie, może to wam podpowie. Konie ciągnęły. Tak, konie. Koń, jeżeli ciągnie jakiś duży wóz, to dużo łatwiej mu się ciągnie ten wóz po szynach niż po bruku. Wtedy nie było asfaltu, tylko był bruk, takie kosie łby. Wobec tego specjalnie, żeby ułatwić koniom, robiono takie w Warszawie szyny, położono i te konie ciągnęły i to były tramwaje konne. Wyobraźcie sobie, że chociaż metro w Warszawie ma 30 lat dopiero, to w niektórych miastach było już 120 lat temu, nawet więcej, 150 lat temu, bo w Londynie powstało w 1863 roku i wtedy też nie było metra elektrycznego. To jak myślicie, jaki był napęd w takim razie w metrze wtedy? Koniowy? Nie był. Konie się bały do takiej ciemności wchodzić. Konny nie był. To ja powiem wam, że to ma coś wspólnego na przykład ze statkiem. No tak, z tymi... Tak. Na wodę? No blisko, blisko, blisko, no bo tam jest woda. A jak woda to? Jak co no się to... zrobi z wodą, jak się podgrzeje? Jezioro, jezioro. Na a jezioro? Co się zrobi z wodą, jak się ją podgrzeje? Paruje. No to jaki mógł to być silnik w takim razie? Parowy? O właśnie, parowy, tak. To były lokomotywy parowe. Wyobrażacie sobie, jak na takiej stacji metra w Londynie w 1863 roku musiało być nieczyste powietrze. Tam było mnóstwo sadzy. Tam była ta para od parowozu, bo to były normalne parowozy, które ciągnęły metro. U nas w Polsce, jak się pojawiło metro, to już oczywiście było metro elektryczne. Ale dawniej ludzie jeździli metrem parowym i tramwajami konnymi. No to w takim razie ja zaproszę państwa na przejażdżkę. Niech będzie na zdrowie. Samochodem. Dziękuję. Sama prawda. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, take you riding in the car. Click clack, open up the door, girls, click clack, open up the door, boys, front door, back door, clickety clack, take you riding in the car. Climb, climb around on the front seat, spree, I sprawl on the back seat. Turn my key and step on the gas, take you riding in my car. The engine, it goes vroom, vroom, the engine, it goes vroom, vroom. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees and houses walk along, great big buildings walk along, truck and a car and a garbage can, take you riding in my car. Well, ships and little boats chug along, ships and little boats chug along, ships and boats that chug along, take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again, zoom, zoom, roll it home, take you riding in my car. Now I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow that horn, take you riding in my car. Frog in the car and we can't get him out, frog in the car and we can't get him out, there's a frog in the car and he can't get out, we'll take him riding in the car. A frog in the car. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, I'll take you riding in the car. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, I'll take you riding in my car. Elizabeth, o-o, Elizabeth Mitchell zabrała nas w podróż. Jak się wam ta podróż podoba? No, tak, fajna. Troszkę tak, ale nic nie czuję, żeby coś jechało. To zamknij oczy i uruchom wyobraźnię. To zawsze pomaga. Pomogło? Nie. Aniu? Nie. No to może troszkę dłużej jeszcze, wiesz, musisz popracować nad tym. Podróżujemy dzisiaj z panem Jerzym Lemańskim, a pan Jerzy postanowił nas przenieść w czasy, kiedy nikt kompletnie nie miał najmniejszego pojęcia o prądzie. Panie Jerzy, który wiek tym razem? A już, powiedzmy, prehistoria, kilka tysięcy lat temu. A, nawet? Nawet. Och, jak tu ciemno. A ludzie, ciemno, ciemno, ale ludzie chcieli mieć jasno. Jak sobie w takim razie wtedy oświetlali? Oczywiście. Była lampka. A nie było lampek nawet. Ale no takie no na ogień. A co chciałaś powiedzieć? Na przykład lampa naftowa. To 150 lat temu pojawiła się lampa naftowa. Na ogień nic. A nie było wcześniej patyczek, był po prostu właśnie to, co mówisz. Julek, ogień, po prostu był ogień. W jaskini na przykład rozpalano ogień albo przed jaskinią i ten ogień miał same zalety, bo po pierwsze dawał światło. Po drugie, właśnie, co robił, powiedz... Odstraszał komary i takie... Komary to może tam jeszcze średnio, ale przede wszystkim te dzikie zwierzęta odstraszał, które mogły być niebezpieczne. I jeszcze trzecią zaletę, bardzo ważną, miał ogień, mianowicie człowiek mógł jeść mięso ciepłe, a nie surowe. I gdy człowiek sobie tak nad tym ogniem przygotowywał jakąś potrawę, zobaczył, że jak z tej potrawy wycieka tłuszcz, ten zwierzęcy tłuszcz, to ten tłuszcz też się pali. Wobec tego człowiek pomyślał, że to można by było wykorzystać. I wiecie, co zrobił? Zrobił pochodnie. Czy ktoś z was wie, jak wygląda pochodnia? Tak. Takie pochodnie, wyobraźcie sobie, były najstarszymi urządzeniami, które dawały światło po ogniu oczywiście. Pochodnia była z takiego jakiejś szczapy zrobiona, owinięta była mchem albo jakąś skórą zwierzęcą i zatopiona w tłuszczu. I ten tłuszcz właśnie się palił. Gdy się wypalił cały tłuszcz, trzeba było znowu ją zatopić w tłuszczu i od nowa można było z takiej pochodni korzystać. I te pochodnie znane były już kilka tysięcy lat temu. To były najstarsze urządzenia świecące. Później dopiero pojawiły się świece, które robiono z wosku pszczelego. Ci bogaci, bo tylko bogaci, bogatszych było stać na świece. Ci biedniejsi mieli świece łojowe, które gorzej świeciły, trochę smrodziły, trochę więcej dymiły, ale jednak to światło też jakieś dawały. A ty wspomniałeś mi, Julek, o czym? O, jeszcze powiedziałeś mi o lampie jakiej? Naftowej. A no właśnie, wiecie o tym, że lampę naftową wynalazł Polak? To jest polski wynalazek. I polski wynalazek rozpowszechnił się na całym świecie. Był taki pan, który nazywał się Ignacy Łukasiewicz. No. Był aptekarzem. Prowadził aptekę i on wymyślił sobie, że można wykorzystać ropę naftową po pewnych przeróbkach, która to ropa wlana do specjalnej lampy będzie świeciła. I to była pierwsza lampa, która miała regulację jasności światła. I wyobraźcie sobie, że ta lampa naftowa tak szybko się rozpowszechniła na całym świecie, że Ignacy Łukasiewicz byłby chyba najbardziej znanym wynalazcą w dziejach ludzkości, gdyby nie to, że miał pewnego pecha. Bo 30 parę lat po jego wynalazku pojawił się inny pan, który nazywał się Thomas Alva Edison i on wynalazł oświetlenie elektryczne. To wszechobecne oświetlenie, które dzisiaj mamy wszędzie. No trudno nazwać to pechem. No tak, byłby bardziej znany. Dzięki Ale temu... zapamiętajcie, że to był Polak. To musicie wiedzieć. Ignacy Łukasiewicz. Polak, który oświetlił cały świat. To jest bardzo dobry moment, aby wrócić do naszych poczytajek, czytadełek. Wiecie dlaczego? Nie wiem. Ano, bo to oświetlenie bardzo, bardzo pomaga nam... czytać książki. A, no jakoś właśnie. Jak ja już mam lampki i siadam sobie przy łóżku, to ten nam mówi, że nie mogę, bo się psują oczy. A kiedy się nie psują oczy? A bo ja wiem... Ja ci powiem, jeżeli używasz takiego światła zwykłego, tradycyjnego i ono jest wystarczająco mocne i jak poczytasz sobie godzinę dziennie wieczorem, to zapewniam cię, że oczy ci się nie popsują. Gdybyś używał bardzo słabego światła, to rzeczywiście mogą się popsuć. Używam takiego jak sobie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Czytardełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka czy co? Czytadełka. Poczytajki Czytadełka. Powracają jak bumerang. Moi drodzy, trzymam w dłoni 10 potężnych książek. Prawda to czy nieprawda? Takie potężne. Bardzo małe. Mieszczą się w jednej dłoni. Są maleńkie. Są maleńkie, ale wielkie w pewnym sensie, bo niezwykle zabawne, bardzo mądre i w taki prosty sposób przekazujące dzieciom wiedzę dotyczącą emocji. Pierwsza, proszę bardzo, mała pomocnica, potem jest mała uparciuszka. Hanka, jesteś uparta trochę? Nie. A jesteś zbuntowana trochę? Nie. Mała buntowniczka, mała złośnica. Też pewnie nie. Mała wstydnisia jest także. Jest pan radosny, Julku. Trochę o tobie, prawda? No. Jest pan pośpiech również. To moja mama. A pan leniuszek? To mój tata. A pan, nie, moja siostra, przepraszam. A pan bałagan? To pan Julek. No, zwracam. I pan Bystrzak, to już na pewno pan Julek. Moi drodzy, dlaczego ta seria jest tak interesująca? Ano dlatego, że dorosłych śmieszy i rozbawia momentami do łez, a dzieci siedzą zasłuchane i uczą się tego, co jest bardzo ważne w naszym życiu, a z czym niekiedy trudno jest sobie poradzić, zwłaszcza kiedy człowiek ma kilka lat. Mówię teraz o emocjach. Przeczytam fragment, dobrze? I czytam dzięki temu, że mamy w studiu jasno, że jest znakomite oświetlenie, o czym pan Jerzy nam opowiadał. Mała pomocnica należała do tych osóbek, które uwielbiały wszystkim pomagać, ale nigdy im z tego nic nie wychodziło. Wiecie, jak to jest, prawda? Weźmy na przykład tę sytuację, gdy panu Tyce rozwiązały się sznurówki. Aha, i gdzie tutaj mamy dalej? Kiedy jest się tak wysokim jak pan Tyka, ma się spory problem z zawiązaniem sznurówek. Nie trudno to sobie wyobrazić. Pomogę ci! Zawołała mała pomocnica, spiesząc w jego stronę. A potem jakoś tak zawiązała mu sznurówki, że obie się splątały i pan Tyka rymsnął na ziemię. A przy takim wzroście jest to doprawdy bolesne. Rems, auć, pisnął pan Tyka, masując głowę. Pomogę ci, zaproponowała mała pomocnica i pomknęła, by przynieść plastry. Chwilę później była z powrotem i opatrzyła pana Tykę, zaklejając mu buzię. Wymamrotał pan Tyka, choć chciał powiedzieć, zdejmij je natychmiast. No ale przecież trudno to powiedzieć z buzią zaklejoną plastrem. Bardzo zabawne, ciekawe, polecamy serdecznie. Te książeczki wymyślił i napisał pan Roger Hargreaves. I było tak jak w przypadku Astrid Lindgren, kiedy jej córeczka poprosiła o to, aby Astrid wymyśliła dla niej postać. Tą postacią, jak już wiemy, jest Pinki Pończoszanka. Tak tutaj tata, który kochał swojego synka, wymyślił właśnie swoje postaci. Napisał, zilustrował i teraz je mamy. I króciusieńko o jeszcze jednej książce. Ja mam też taką jakby miskę i do robienia ciast. Miskę masz, ale książkę pod tytułem Miska? Nie. Znaczy, mam miskę do pomagania chyba. Ludzikami. Ach, rozumiem. Już myślałam, że mówisz o książce pani Iwony Chmielewskiej o takim właśnie tytule, ale ja trzymam w dłoni teraz książkę innej znakomitej pisarki, poetki, pani Doroty Gellner, Czarodziejski most. Słuchajcie, kiedy się tę książkę otwiera, to się w niej po prostu zatrzymuje na dłużej. Tak jak pan Jerzy zabiera nas w ten świat XIX wieku, tak pani Dorota Gellner zabiera nas na Czarodziejski most. A kiedy wkraczamy na ten most, to się zamieniamy. W co? W kogo? Co dalej się z nami dzieje? Zapraszam serdecznie do przeczytania tej przepięknie zilustrowanej książki, a to warto powiedzieć, zilustrowała ją Marianna Sztyma. Polecamy bardzo serdecznie. Mamy jeszcze taką książeczkę, czyli to nocnik. Wiersze napisał równie znakomicie pan Zbigniew Dmitroca. No i tutaj nocnik jest bohaterem głównym. Dobry żart, dobre ilustracje. Polecamy maluszkom. A że o świetle rozmawialiśmy, to posłuchajmy, ile światła może być w muzyce. Najpierw śnieg pada z góry na dół, potem się miesza z wiatrem i mgłą. Potem zbudował 40 zasp, potem zaspami blokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Rozmiękczał każdy ostrzejszy róg, dał się dziurawić dziesiątkom nóg, dał się rozrzucać na boki psom, a potem znowu zasypał dom. Tak dużo dziś zrobi, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie. Jesz Igor. Jeszcze brzmi. Bardzo lubię tę piosenkę. W ogóle lubię piosenki Jerza Igora. Ale my teraz mamy dla naszych zagadkowych słuchaczy zaproszenia. Najpierw po 9:00, już za tydzień, jak zwykle zagadkowa niedziela, ale wyjątkowa, ponieważ z publicznością. Zaraz potem dla tych słuchaczy, którzy nas odwiedzą, rockowy koncert zespołu Killersi. Z ich najnowszą płytą Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Show zrobi także znakomity, charyzmatyczny multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś ma ochotę być w tym dniu razem z nami, mamy zaproszenia. Przy telefonie czeka już Marek, gotowy na spotkanie z Państwem. A my bardzo serdecznie, proszę dzwonić oczywiście, numer telefonu podamy, pamiętacie? 22 i 7 trójek. Dobrze, a teraz tak, żeby ktoś miał ochotę wyciągnąć rękę i wykręcić ten numer. 22 i 7 trójek. To już jest zupełnie inna historia. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Dziękuję również. Panu Jerzemu Lemańskiemu z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Panie Jerzy, to może na koniec jeszcze usłyszymy te piękne dźwięki z pana pozytywki? Proszę bardzo. A za moment zabrzmią Killersi i utwór Kijanki. Kochani, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej, fajnej i miłej. I z muzyką, bo dzień bez muzyki to nie jest dzień. To dzień stracony, powiedział Juliusz. Dziękuję ci, Haniu. Dziękuję, panie Jerzy. Dziękuję również. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłkiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Kto to taki, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie. Odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki. Rzekła jedna, szczupak zna się, również znają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.